Podlasiak. Od najbliższego poniedziałku, około 20:50. Autopromocja. To program Trzeciopolskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 15 października. Krzysztof Zybrewski, zapraszam na serwis Trójki. Po słabym meczu polscy piłkarze przegrali z Włochami w Lidze Narodów. Dużo, dużo pracy przed nami. Jest wiele, wiele naprawdę do poprawy. Mówił po meczu Robert Lewandowski. Przed środowym unijnym szczytem wciąż bez porozumienia co do warunków Brexitu. Jutro minie 40 lat od wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Polska przegrywa z Włochami 0-1 i spada z najwyższego poziomu piłkarskiej Ligi Narodów. Biało-czerwoni jedynego gola stracili już w doliczonym czasie gry w 92 minucie. Mecz oglądał Adam Malecki. Nie da się ukryć, że Polacy od czasu Mistrzostw Świata grają bardzo słabo i dzisiaj mieliśmy tego dowód. To był słaby, bardzo słaby mecz naszej reprezentacji, a Włosi zasłużyli w pełni na zwycięstwo. Pomysłu też jakoś nie widać w postawie trenera Jerzego Brzęczka. Forsuje grę bez skrzydłowych, choć widać, że to z nimi drużyna dużo lepiej funkcjonuje. Kiedy w drugiej połowie pojawili się Jakub Błaszczykowski i Kamil Grosicki, gra zaczęła wyglądać znacznie lepiej. Do przerwy bardzo dobra postawa Wojtka Szczęsnego uchroniła nas przed stratą co najmniej dwóch bramek. W drugiej połowie, kiedy zmieniliśmy taktykę, ta gra powodowała, że wychodziliśmy z kontratakami, stwarzaliśmy sytuację, ale na pewno to spotkanie i poziom, jaki zaprezentowaliśmy, to było najsłabsze spotkanie z tych czterech drużyn. Niezrozumiała jest do tego decyzja selekcjonera, by nie wystawić pod koniec do gry bramkostrzelnego napastnika Krzysztofa Piątka. Wszedł Artur Jędrzejczyk, który zastąpił chwiejącego się od zmęczenia na nogach Arkadiusza Rece. Smutny to wieczór dla Polski. Spadamy z elity, spadamy do niższej dywizji. Ale kto wie, może to jest właśnie nasze miejsce. Z Włochami i Portugalią to były zbyt wysokie progi. Chorzów, Adam Malecki. Ostatni mecz na poziomie A. Polacy zagrają 20 listopada. Rywalem będzie Portugalia. W sprawie Brexitu jest postęp, ale nie ma przełomu. Wynika z komunikatu brytyjskiego Ministerstwa do spraw wyjścia z Unii Europejskiej. Główny negocjator unijny Michel Barnier także potwierdza, pewne kwestie pozostają otwarte. Obu stronom zależy na osiągnięciu zarysu porozumienia przed środowym szczytem w Brukseli. Ale impas trwa. Najnowsze informacje ma Adam Dąbrowski. Są realne postępy w szeregu obszarów, czytamy w oświadczeniu, ale zaraz potem zastrzeżenie. Nie ma przełomu w tej najważniejszej kwestii, kwestii irlandzkiej. Premier chce opuścić wspólny rynek i Unię Celną, tak by kraj mógł negocjować umowy z resztą świata, ale jednocześnie nie chce też twardej granicy w Irlandii. To rzeczy sprzeczne. Jeżeli w wyniku samodzielnej umowy handlowej zawartej przez Londyn Unia i Królestwo będą miały różne cła, to Unia musi gdzieś je pobierać. Gdzieś, czyli na granicy. Mówi w BBC profesor Catherine Barnett, europejska z Uniwersytetu w Cambridge. Wcześniej portal Politico podawał, że przełom jest, że mamy zarys technicznego porozumienia. To okazało się przedwczesne. Dementi innych mediów, a potem dementi obu stron. Podkreślmy też, porozumienie negocjatorów to jeszcze nie wszystko, bo potem zgodę muszą wyrazić politycy. A na Wyspach politycy są podzieleni. Premier ma problem z przekonaniem części własnej partii. Były minister do spraw Brexitu David Davis wzywa ministrów do buntu przeciwko Theresie May. A według przecieków są ministrowie, którzy rozważają dymisję, jeżeli uznają, że wynegocjowany przez premier Brexit to zbyt daleko idący kompromis. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Jan Paweł II uczył świat dialogu, przypomina kardynał Zenon Grocholewski, były prefekt Kongregacji do spraw edukacji katolickiej. Jutro minie 40 lat od wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Kardynał Grocholewski, dawny współpracownik Jana Pawła II, wspominał w telewizji publicznej, że papież rozmawiał z każdym. Pierwszy element dialogu, rozmawiał z wszystkimi. Nie ma kategorii ludzi, z którymi nie rozmawiał. Drugi element, zawsze z szacunkiem, nikogo nie obraził. Trzeci element. Wobec wszystkich był sobą. To znaczy nigdy nie starał się, powiedzmy, jakiejś swojej doktryny dopasowywać, żeby się słuchaczom podobiało, tam trochę te elementy moralne złagodzić, żeby młodzież pociągnął. Nie. Zawsze był sobą. Święty Jan Paweł II był papieżem od 1978 roku do śmierci w 2005. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pogodny, trochę chmur tylko na zachodzie i nad morzem. Nad ranem na termometrach 5 stopni na Podlasiu, 6 w centrum, do 12 na Dolnym Śląsku. A w ciągu dnia w Augustowie będzie 19 stopni, w Szczecinie i Warszawie 21, w Zielonej Górze 23. Trójka. Program trzeci. Annały migały. I wtedy wchodzę ja, chorzy i świeży, taplając się w moralnej zgniliźnie. uderzy w okno złocistym promykiem. Budzę się chorzy i świeży z antypaństwowym okrzykiem. Z antypaństwowym okrzykiem. Z antypaństwowym okrzykiem. To zespół Hańba z płyty Będą Bić w utworze Chorzy i Świeży. Ja chorzy i świeży rzeczywiście, mimo pory, już prawie 10 minut po północy, wysłuchacie oczywiście Annałów Migały i muszę przyznać, że tu Wim to jednak był gość, bo to ten tekst, który usłyszeliście, to oczywiście Julian Tuwim. Taki jestem mądry, bo przeczytałem wcześniej. No a może chłopaków z Hańby da się zaprosić do Annałów Migały. Kto wie, swoją drogą nazwa tego zespołu przypomina mi mojego kolegę z serwisu pyta.pl, Mikołaja Janusza, który pytał jakiegoś demonstranta na jednej z manifestacji, czy on bardziej odczuwa i chciałby krzyczeć hańba czy zdrada? Czy to jest bardziej hańba czy zdrada, to co się stało w ogóle ze wszystkim, z państwem, krajem, rządem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Politykowanie zostawmy. Przenieśmy się do tego, co będzie przez najbliższe 2 godziny, a między innymi oczywiście cykl Wielcy Rosyjscy Uczeni. Będzie też dowcip dwutygodnia, a jakże, będzie Strefa Mroku z bardzo, bardzo, bardzo undergroundowym zespołem. I tutaj wymienię z imienia i nazwiska. Myślę, że Łukasz Komła będzie zadowolony z tego zespołu. Będzie przegląd dowcipu angielskiego. Pouczymy się angielszczyzny między innymi. Żartu rysunkowego, galeria radiowa również. I ja tutaj mam żart rysunkowy przed mikrofonem. Wiersz, konkurs. Dzisiaj straszliwie trudne pytanie na konkurs. No i gość Schrödingera. To znaczy, gość będzie albo go nie będzie. To pozostanie jeszcze moją słodką tajemnicą. A tymczasem, żebyśmy pozostali również w wesołym nastroju, proponuję, żebyśmy w naszej muzycznej podróży przenieśli się na Bałkany, gdzie bośniacki zespół Satelliti śpiewa o jednym z najsłynniejszych samochodów świata, niemieckim samochodzie, który można powiedzieć zmotoryzował polską wieś, małe miasteczka, a również duże miasta w latach 90. No jaki to jest samochód? Ja nie mogę tego powiedzieć, bo będzie kryptoreklama, ale może z tego bośniackiego utworu wywnioskujecie, co to za samochód w turbo dieslu i z klimą. Ten zespół zresztą, Satelliti, znany jest z tego, że na cześć różnych niemieckich zespołów właśnie robi utwory. Przed wami Satelliti, Czarna Dwójka. Moi mili, w dzisiejszych annałach Migały absolutnie nie daję wam pardonu. Ten bośniacki pop to jeszcze wstęp do różnych bardzo dziwnych, ciemnych i jasnych dźwięków, które pojawią się do drugiej na antenie radiowej Trójki. A już ta pora, czyli 15 minut po północy, to niechybny znak na to, nie na to, a może na to, może Układ Warszawski. Nie no, niechybny znak na to, żeby zrobić konkurs. Konkurs, którego już dawno nie było, ale bo nie miałem weny. A wena jest marudna, wena jest kapryśna, ale ta wena przyszła, moi mili. W związku z tym mogę zadać arcytrudne pytanie konkursowe w stolicach świata. To co? Bez zbędnych wstępów. Jedynym wstępem, który zrobię, jest adres mailowy, na który możecie słać odpowiedzi. To jest annaly@polskieradio.pl. Na pytanie konkursowe jeszcze Rafał tutaj mi pisze o samochodach. Jeśli chodzi o piosenki o niemieckiej motoryzacji, to polecam piosenkę o... Tutaj nie mogę podać marki i o... Też nie mogę podać modelu, bo będzie krypciocha. Dobrze, zostawmy Rafała. Bardzo ci dziękuję za maila. Natomiast annaly@polskieradio.pl. Jeśli będziecie znać odpowiedź, jeśli będzie wam się wydawać, że znacie odpowiedź na konkurs, to proszę piszcie na konkurs Stolice Świata. A pytanie brzmi... Stolica pewnego państwa albo literka sprawiająca nieprzyjemne odczucia. Stolica pewnego państwa albo literka sprawiająca nieprzyjemne odczucia. Cóż to może być? Naprawdę, moi mili, wykazujecie się niezwykłą inteligencją i niezwykłą przemyślnością w odpowiedzi na moje coraz bardziej skomplikowane pytania. I tutaj, dlatego tutaj podniosłem poprzeczkę jeszcze wyżej, ale pokładam dużo nadziei w was, moi drodzy słuchacze. Piszcie na annaly@polskieradio.pl. Spokojnie, spokojnie, mamy czas. A jeśli ktoś słuchał może mojej audycji kiedyś jeszcze, również w Polskim Radiu, ale na antenie radiowej czwórki, to może zetknął się z utworem Borata, który mamy na końcu naszej playlisty, który zawsze pojawiał się w audycji Guma jest drewnem naszych czasów. I to jeśli usłyszycie ten utwór, to może sobie po prostu to wszystko przypomnicie, a jeśli tego nie pamiętacie, no to nie będziecie sobie po prostu przypominać. Niemniej, Bing Bong Song w wykonaniu słynnego Korkiego Buczka, teraz w Annałach Migały w ramach wspomnień. Korki Buczek, Bing Bang Song, troszeczkę nieudalnie zremiksowany przeze mnie. Sam tak zwany utwór ma około pół minuty, więc po prostu mieszając i międlając w programie do edycji dźwięku, powiększyłem go, przedłużyłem go czterokrotnie. Mam nadzieję, że na ten nieudolny remiks nie gniewacie się na mnie i cały czas trwają w annałach. Trwa w annałach konkurs i muszę przyznać, że naprawdę jest dobrze. z pewnymi odpowiedziami, a z pewnymi nie. Chociaż muszę przyznać, że ja nie wziąłem pod uwagę pewnych stolic, które rzeczywiście spełniają tutaj wymóg literki sprawiającej nieprzyjemne odczucia. Co ja mam zrobić? Czy ja mam tutaj pomnożyć nagrody? Nie wiem. Nie wiem, co będzie w ogóle i co ja wymyślę. Margaretka napisała a propos właśnie utworu Korkiego Buczka, aż łezka się wokół zakręciła. Tak, to już to teraz będzie wyglądało na będzie można tego słuchać jak wspomnienia jakiegoś spracowanego weterana, ale to już ponad 10 lat, od kiedy zacząłem w czwórce dosyć dziwne w innym programie Polskiego Radia dosyć dziwne wieczorne niedziele. Dobrze, ale wróćmy do konkursu. Panie Krzysztofie, nie jest to Nassau. Literka, a stolica albo literka, która sprawia nieprzyjemne uczucia, to nie jest Nassau. Do pana Zbyszka też mogę skierować pewną wskazówkę, że nie jest to Ryga, jak pisze. I do pana Mateusza, że nie jest to Tirana. Chociaż Ti i Rana to też jest nieprzyjemne uczucie, literka T. No, awansem mógłbym tę odpowiedź uznać, tylko że jak ja będę uznawał tego typu odpowiedzi, to nie wiem, to ja zacznę jakieś książki z dowcipami wysyłać jako nagrody, bo nie mam za bardzo. Będę musiał się a propos w ogóle logistyki i organizacji ogarnąć, jeśli chodzi o nagrody, bo rzeczywiście to, co piszecie, ma pewien sens. I pan Rafał tutaj napisał Riad. I rzeczywiście, że Ri i Jad to też mogłoby być nieprzyjemne odczucie serwowane przez literkę, ale nie o to mi chodzi. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o pewne odczucie nerwowe, że tak powiem, organizmu i o literkę. Piszcie jeszcze na annalymałpa.polskieradio.pl. A tymczasem mówią czasem, ojejku, że jeśli nie wiadomo, co zaprezentować słuchaczom na antenie radiowej, to zawsze można puścić Beatlesów. Ja chciałbym tutaj przekształcić to przysłowie nie Beatlesów, tylko The Smiths. A jeśli nie The Smiths, to zespół, który swojego czasu był nazywany polskim The Smiths, aczkolwiek nie odmawiam tutaj Jarkowi Janiszewskiemu absolutnie pewnej własnej twórczości i własnego geniuszu artystycznego. Taniec lekkich goryli, no to był album przecudowny i właśnie z tego albumu Taniec lekkich goryli, zespołu Bielizna oczywiście, z naszego pięknego wybrzeża, utwór jeden z moich ulubionych pod tytułem Prywatne życie kasjerki PKP. trzy, co grają w kinie. Potem bilety sprzeda i tak dzień w pracy minie. Weekendy przeważnie marzy, staje wtedy przed lustrem. Przybiera wyrazy twarzy, to już jest innym bóstwem. Może gdy po bilety będziesz stał kiedyś z rana, zapragniesz w życiu kasjerki, zastąpić ciało Floriana. Florian, piękne imię, pozdrawiam niniejszym wszystkich Florianów słuchających annałów Migały i Pawłów z Japonii, bo to, no, muszę przyznać, pan Paweł napisał na adres annały@polskieradio.pl. Zabawne, bo pierwsze co usłyszałem po przebudzeniu w japońskim hamamatsu, to twoje pytanie. Jednym dobrej nocy, innym udanego dnia. Ja patrzę tutaj Japan Time Zone. Nawet słychać moje wklepywanie w klawisze. No tak, w Japonii jest 7:26. Nie, to niemożliwe. Bez sensu. Oni mają 9 godzin więcej. 9:30 chyba. Drogi Pawle, bardzo serdecznie również. Dobrego dnia. Nie wiem, jak to jest po japońsku, nie będę się kompromitował. Ale a propos geografii i stolic, no właśnie, czas na rozwiązanie konkursu. Jesteście geniuszami, moi mili. Jesteście geniuszami. Jako pierwszy na to pytanie, tę odpowiedź, której oczekiwałem, tę odpowiedź, którą oczekiwałem, wysłał pan Marcin. Chodzi o literkę, która sprawia nieprzyjemne odczucia. Jest to oczywiście Kabul, stolica Afganistanu. Panie Marcinie, gratuluję, ale Riad, no też muszę przyznać, i Tirana. W sumie, no rana też raczej nie należy, czy to fizyczna, czy to psychiczna, nie należy do zbytnio przyjemnych odczuć. Również, pan Krzysztof z Wrocławia napisał, że Warszawa. No nie, ja tutaj tego nie uznaję, tej odpowiedzi. A Skopje być może od pana Michała, być może. Ja muszę policzyć, ile ja mam nagród, żeby uznać te, które były bardzo kreatywne, nie do końca te, o które mi chodziło, ale również bardzo dobre. Zostawmy już kwestię konkursu panu Marcinowi. Gratuluję, jak również pani Ewelinie, ale nie wiem, czy, bo pani Ewelina troszeczkę później napisała, więc nie wiem, czy zdążę obdarować wszystkich. Dobrze, moi mili. Jak zwykle, po konkursie będzie czas na chwilę zadumy, chwilę refleksji, czyli wiersz, tak jest. Tymczasem zespół, który już gościł w annałach Migały, zespół jednej piosenki, to też nie tak znowu popularnej. No, co to może być za gatunek, jeśli nie synth-pop albo zimna fala, jeśli chodzi o mnie. Zespół Turkusowe Dni, Turkus Days, Grey Skies, utwór z 84 roku, a za chwilę wiersz. Czas już na wiersz, moi mili. Pan Krzysztof. A pan Krzysztof to... A to do toalety pójdzie. A to się wykąpie. A to obiad zje. Także nie można powiedzieć. Dużo ma do roboty. Utwór dedykuję mojemu współlokatorowi. bardzo lubię tę porę w radiu, dlatego że można zaprezentować pełną wersję utworu 100 Years grupy The Cure z albumu Pornography. Pełną i nikt i nic nam tego nie zabroni. Prawie 7-minutową, ale właśnie od tego jest ta pora, żeby w spokoju i dobrze, komfortowo wysłuchać tego typu utworów. A co jeszcze w annałach Migały nas czeka? Bo mnie też czasem sam siebie zaskakuje, więc to pewne rzeczy i dla mnie są niespodzianką w tej audycji. Będą wielcy rosyjscy uczeni. Będzie dowcip dwutygodnia. Strefa mroku również nam się zmieści. Taką mam nadzieję. Przegląd dowcipu angielskiego, jak też żartu rysunkowego. A także last but not least, można powiedzieć, zgodnie z angielskim przysłowiem, a raczej ostatni będą pierwszymi, czyli gość Schrödingera, który będzie albo go nie będzie, ale jeszcze nie zdradzam. Być może gość wejdzie do nas ukradkiem już za chwilę, już podczas piosenki i wygłosi swoje opinie na temat spraw bieżących i lekko przeszłych, aczkolwiek miał tak wielką chęć wyrażenia tych opinii, że, no, że będzie musiał je po prostu wyrazić. A ja na ten czas zamienię się w swoje alter ego artystyczne, czyli Andrzeja Zrzędzin, który będzie gościł eksperta. Gość, no gość to będzie ekspert, gość. Gość po prostu będzie gościem. Kim? No to może ktoś, kto ma bardziej tutaj detektywistyczną naturę i analityczną, zdoła się doszukać, kim jest ten gość. Tymczasem utwór w annałach Migały, Desireless. Ja wiem, że ja zakręciłem już wszystko, ale to nic. Desireless Dipokła, właśnie, bo wszyscy kojarzą tę panią z utworu Voyage, Voyage. No wiadomo, to też jest przekleństwo jednej w zasadzie piosenki, ale ta wokalistka ma na koncie również inne utwory i ten inny utwór chciałbym wam niniejszym zaprezentować. I już. I jest już nasz gość, nasz ekspert, czyli ja zamieniam się w moje artystyczne alter ego. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w studiu. Andrzej Zrzędzin, jak zwykle z gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, gość. Gość komentujący, gość ekspert. Ekspert od wszystkiego, można powiedzieć. A od wszystkiego i od niczego. Czyli filozofia też. Oczywiście, filozofia także, Nietzsche też. Przejdźmy do meritum, czyli do sportu tym razem, dlatego że początek miesiąca obfitował w wydarzenia sportowe. Między innymi tych 6 na boisku, czyli siatkarze. Na boisku 6, a w ogóle to 12 chyba. No to którzy zwyciężyli od razu? W ogóle czy jest o czym mówić, to jest moje pytanie. Czy jest o czym mówić, bo moim zdaniem to oni tam niczego nie zrobili. W ogóle niczego nie dokonali, gdzieś tam w ogóle w Polsce powinni grać. Ale w Polsce. Jak to, przepraszam, bo to przecież eliminacje, ćwierćfinały, no mistrzostwa, finał piękny. No, dlaczego? Co Nietzsche, że co? Co to znaczy? Po pierwsze to ja widzę tak, oglądałem w telewizji tą końcówkę tam, bo to już wszyscy kazali, że mówili, żeby oglądać. Patrzę i oni się cieszą. I oni się cieszą, poklepują się, w ogóle radość. No to co to znaczy, że się cieszą? No to znaczy, że się nie spodziewali tego zwycięstwa. Oni nie wiedzieli, że wygrają, nie myśleli nawet o tym, nawet nie dopuszczali, bo gdyby wiedzieli, gdyby to było zaplanowane, to by się tak nie cieszyli, tak? Zwycięstwo nie zwyciężyło ich mentalności przegranych, tak naprawdę. Czy oni w ogóle mają mentalność, ci siatkarze? Czy oni w ogóle mają jakąś mentalność? Czy on o czymś w ogóle myśli innym niż odbijaniu, kopaniu, odbijaniu tej piłeczki tymi... Bo ręką odbijają, to też, no na łatwiznę to jest pójście. Ja może zdradzę tutaj jako ekspert, gość, laikom taką... może zdradzę tajemnicę taką siatkówki. Ta piłka do tej piłki siatkowej, to ona jest tak zrobiona, żeby ją było łatwo odbijać. Ona jest tak, żeby była lekka, taka wprost do ręki, no to każdy głupi potrafi to ją odbić. A jak są tacy dobrzy w tym odbijaniu tej piłki, to ja proponuję piłką lekarską. To zobaczymy, czy rzeczywiście potrafią grać, czy tylko udają, jak wszystko mają przygotowane, bo to tak. Parkiecik równiutki. Jeszcze im tam wycierają. Piłka ten, siatka nie za wysoko, nie za nisko, w sam raz tak jak się wcześniej umówili. Oni się umówili na to, że ta siatka będzie na takiej wysokości, że to boisko będzie tej wielkości. No to jest taki układ. Czyli to takie bananowe dzieci. Bananowe dzieci, układ, a my się dajemy na ten układ nabierać. I co jeszcze? Chciałem dodać, że ci siatkarze, no przepraszam bardzo, wszyscy siatkarze. No ale jednak to przeciwnicy z całego świata, Brazylia, no Europa, wszystko. No, pokonywali przeciwników, ale prawdziwe zwycięstwo, to ja przypominam naszym bananowym chłopcom od siatki, od piłki siatkowej, prawdziwe zwycięstwo to jest pokonać samego siebie. No i tego zabrakło. Is it so? Shortwave Mystery, taki był zespół, który przed chwilą usłyszeliśmy, a ja przypominam, że w studiu Anna Uchmigały w radiowej Trójce jest gość, ekspert od rzeczy różnych, można powiedzieć, od wszystkiego, który jeszcze, ja również razem z nim wygłosimy parę opinii, bardzo zresztą wiążących, myślę, że bardzo mądrych na tematy bieżące właśnie. Dzień dobry Państwu, Andrzej Zrzędzin, znowu oraz gość. Dzień dobry, no i znowu rozmawiamy o tematach globalnych, światowych, takich troszeczkę lokalnych, głosem ekspertów, którymi przecież jesteśmy. I pierwsze zdarzenie, o którym chciałbym powiedzieć, to zdarzenie niedawne. Otóż dowiedziałem się ostatnio, a nawet czytałem, że na stacji metro Centrum w Warszawie schody ruchome nagle przyspieszyły. Część pasażerów poprzewracała się, powpadali na siebie. No, sytuacja na peronie była bardzo nerwowa. I oni jeszcze narzekają. I oni się poprzewracali jak jakieś niemoty. No, oni w ogóle nie mogli uwierzyć, że to można szybciej. No, taka mentalność przegranych, można powiedzieć. No. To raz za szybko, raz za wolno. Nie wiadomo, w górę, w dół. Tak, i nie działa to. No i chyba Polacy nie dojrzeli do tego po prostu. Znaczy tak, no każde dziecko zanim będzie na nartach się jeździło czy na czymś, to musi pierwszy kroczek zrobić. No i my chyba na tym etapie jesteśmy pierwszego kroczku. To może takie po dwie te platformy tam w wysokości pół metra po prostu ruszające się, żeby w ogóle to towarzystwo w ogóle się nauczyło. Znaczy ja to bym w ogóle proponował tak. Być może to jest potrzebna rzecz, może to komuś się przydaje do czegoś. No ale to jest urządzenie mechaniczne z tego co ja wiem. No na urządzenia mechaniczne no to należy mieć jakieś uprawnienia, żeby z nich korzystać, tak? Prawo jazdy na samochód trzeba mieć, tak? A na te schody każdy sobie wjeżdża i jeździ sobie. No to jest troszeczkę nie w porządku. Zagrożenie tak naprawdę, no. A może pijani też tam jeżdżą? No to chociaż ja mam taki postulat, żeby tam przed tymi schodami policjant stał i sprawdzał trzeźwość. Licencje i trzeźwość. W porządku, papiery w porządku, niech sobie jedzie w dół, w górę, gdzie chce, porządek musi być. A ja jeszcze jako ekspert w roli gościa dzisiaj chciałem wrócić do tych naszych panów wesołych, co sobie cel życiowy uczynili z przebijania piłeczki na drugą stronę siatki. Piłeczki lekkiej jak piórko, przypomnij. Piłeczki lekkiej jak piórko, czyli siatkarze, piłkarze siatkowi. Bimbają sobie że, tak. To bimbają, grają, no to już omówiliśmy, ale... Że nie ma się z czego cieszyć z tego, no niby z tam zwycięstwa, mistrzostwa. Tak, że to jest... Ale ja czytam w gazecie i czytam tytuł: Polscy siatkarze skradli puchar Brazylijczykom. No moi drodzy, no to już nie macie co do miski włożyć, żeby jeść, to kraść trzeba? To Polacy na wyjeździe tam muszą naprawdę puchar Brazylijczykom jakiś? A dlaczego oni ten puchar? Po co im ten puchar? Może żeby parówki ugotować, ja nie wiem. Albo wody się napić. Wody się napić. I to jest cali ci wielcy sportowcy, siatkarze. No to się zawsze tak kończy. Na tym wyjeździe. Także przestrzegamy. Przestrzegamy, przestrzegamy, przestrzegamy. Dziękuję panu ekspertowi. To był gość dzisiejszej audycji i być może pan ekspert, kto wie, odwiedzi nas już wkrótce. A tymczasem grupa, którą odkryłem dopiero niedawno, nazywa się cyfrowo bardzo, bo 120 milionów zapisane cyfrowo, w utworze Czarne Góry Jupitera, i to nas przeprowadza do bardziej czarnych, ciemnych, kosmicznych brzmień w annałach Migały.